Ezen a képen a Lego ember szerecsendiói görget az ételekhez, és segít az embereknek. Nagyon könnyű megcsinálni kell egy Lego ember, és itt szerecsendió. És lehetőleg sima felületen görgesse.